scăldat în rouă, cu crenguța ruptă în două. Numai Nica e de vină, că te-a smuls din rădăcină, că te-a smuls din rădăcină, Și acum umblă pe răzoare să culeagă altă floare, să culeagă altă floare, Că sufletul mă doare, că ai rupt floare după floare. Când ai dat pe mără, cine vrei să te întorci la mine? Vrei să te întorci la mine, Când ai dat pe mără, cine vrei să te întorci la mine? Vrei să te întorci la mine, Sportița încuiată, că de mult sunt măritată. Du-te, Nică, pe răzoare, poate mai găsești o floare, poate mai găsești o floare, Ori-ți place, ori nu-ți place, lasă-mă pe mine în pace, lasă-mă pe mine în pace,